का है। ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं, इससे मैं क्या कहूं। ये लड़ता है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। But he's your best friend, yeah. But she's your best friend, yeah. क्यों पूछो तो हाय, कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है, करो दूर से छेड़खानी। ये लड़की है दीवानी है दीवानी, ये लड़की है दीवानी है दीवानी। बातें यही जाने, कोई भी तो जाने ना, ऐसी वैसी कैसी है ये कोई पहचाने ना। तो भागो ओ यारो, करने दे शैतानी। ये लड़की है दीवानी है दीवानी, कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है, करो दूर से छेड़खानी, ये लड़की है दीवानी, है दीवानी, दीवानी।